अथ विसर्ग संधि। अथ शब्द यहां पर भी आरंभ आनंदर्य अथवा मंगलवाचक माना जाएगा। इस प्रकरण का आरंभ वाचक भी हो सकता है कि पूर्व में कृत संधि फल संध्यात्मक ग्रंथ के अनंतर होने के नाते अथ शब्द का अनंतर अर्थ भी लिया जा सकता है। अतः इस प्रकरण का शुभारंभ किया जा रहा है तो मंगलवाचक भी हो सकता है। अथ विसर्ग विषयक संधि, विसर्गस्य संधि थी विसर्ग संधि। विसर्ग के स्थान में क्या करना क्या नहीं करना कब कैसे होगा ये सारा विचार करने के लिए ये संधि प्रकरण आरंभ हुआ। संधि शब्द का अर्थ आप जानते हैं संधीयते, वर्णानां मिलन क्रियते इति संधि। विपुरोधाकरोत्यर्थे अभिपूर्वस्थ भाषणे मेलने संपूर्वश्चापि धातु के बारे में कहा गया है निपूर्वे स्थापने मतः। धातु समुत्सर्गपूर्वक मेलन अर्थ में प्रयोग होता है संधि, इसलिए विसर्ग का संबंध में जो वर्ण मेलन का कार्य हुआ करेगा उनका विचार करने के लिए प्रकरण आरंभ होने से प्रकरण का नाम अथ विसर्ग संधि रख दिया गया। और प्रकरण का लक्षण आपको याद होगा शास्त्र एकदेश संबद्धम शास्त्र कार्यांतरे सुखम आहु प्रकरणम नाम ग्रंथ भेद विपश्चित। बहुत पहले लिखा है शास्त्रिक देश संबद्धम, शास्त्र का एक देश एक हिस्सा का मात्र विचार किया जाए। शास्त्र व्याकरण शास्त्र जिसमें 4000 सूत्र उसमें से केवल 13 सूत्र को इसमें पढ़ रहे हैं। सब संधि प्रकरण कितना है 13 सूत्र, तो एक देश के साथ विचार होगा। अतिव शास्त्र कार्य से भिन्न कार्य होगा। शास्त्र का कार्य है समग्र संस्कृत शब्द वाङ्मय का बोध कराना और यह केवल विसर्ग संबंधी विचारों का मात्र बोध कराता है। शास्त्र कार्यांतरे सतम ऐसे आहु प्रकरण नाम ग्रंथ भेद अथवा ग्रंथ के भाग विशेष का नाम प्रकरण करके विद्वान लोग कहते हैं, इसलिए इसका नाम विसर्ग संधि प्रकरणम। सर्वप्रथम सूत्र इस प्रकरण के आ रहा है, कुल 102 सूत्र अब तक पढ़ चुके हैं, सैकड़ा मार दिया पूरा सेंचुरी, 102 पढ़ चुके हैं, 103 सूत्र चल रहा है, 100 सूत्र पढ़ लिए, कितना आता है तो कुछ नहीं, अधिकतर लोगों को अभी सम्यक अभ्यास नहीं हो पाया, समय नहीं मिल रहा होगा, अभ्यास के लिए समय कम मिलता है, ध्यान भजन ज्यादा करते हैं तो क्या करें, पढ़ने को टाइम कम, दो ही कारण से होता है, या तो ध्यान भजन ज्यादा कर रहे हैं पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, पढ़ने में समय नहीं दे पा रहे हैं, या तो खा पी के सो जाते हैं टाइम नहीं मिलता है पढ़ने को, दो में एक कारण होता है, भंडारा खा के सो जाए फिर कहाँ होश रहता है, पाठ में भी सो जाते हैं। लेकिन जिसको पाठ में लगन हो जाए ना एक बार उसको नींद नहीं आ सकती, चाहे भंडारा खाए चाहे ध्यान भजन छूट जाएगा, उसका ध्यान भजन यही हो जाएगा। जब हम लोग पढ़ रहे थे हमें पता ही नहीं था क्या संध्या है क्या पूजा है कुछ, मजबूरी में गुरु मंत्र को थोड़ा जाप करते थोड़ा, किसी किसी दिन मन को बोल देते अरे आज तुम 11 करके छान पड़ो, बस 11 बोल, गुरु जी ने तो कहा 3 माला करने, अरे कहा है ठीक है अब यही 3 माला पर जपना है, विसर्जने से सा विसर्जने से सा विसर्जने से सा विसर्जने से, ये रब मैं तेरे को, ये कौन से मंत्र से कम है क्या, ये भी गुरु मंत्र है इसी को रोटो तुम, अब वो मंत्र को 11 बार करके छोड़ देता है इसमें नहीं। गुरु जी मिले 88 में 1988 में बुलाए थे हम लोगों को, हम लोगों ने इस्तीफा दिया आश्रम से, तो पूछे कितना समय ध्यान में बैठ रहे हो कितना समय क्रिया योग करते हो, कितना समय जप कर रहे हो, जो हमारी उपासना की उपासना कितना कर रहे हो। मैंने कहा स्वामी जी इस समय और आगे जब तक पढ़ाई का ये सब को इतना बड़ा शून्य डाल देना, जीरो, ये क्या कर रहे हो गुरु जी? आप जाने, आप जो चाहे सो बोलो करो, मुझे मतलब नहीं। अब ज्ञान पाना है, ज्ञान लक्ष्य है तो वही लक्ष्य, बाकी सब गठरी बांध के रख दो। ये सब होने के बाद एकांत में बैठेंगे तब शुरू करेंगे सारा काम। तो दोबारा माला पकड़ेंगे, दो शुरू होएगा, तो पढ़ाने लगूंगा। 1990 का जनवरी तक वही साधना, यही साधना थी, शास्त्रों को रटो, शास्त्र के पंक्तियों को लगाओ, टीका लगाओ, टिप्पण लगाओ, ये करो, नोट बनाओ, दिन रात यही, एक एक बजे तक रात। गोइंग मठ में 10 बजे बाद सब मेन ऑफ कर देते, लाइट्स ऑफ, लालटन जला कर रखकर 1 बजे तक पुस्तक की कॉपियां बना, नोट्स बना। तो 4 बजे उठना है, 5 बजे आरती में नहा के खड़ा हूं, नहीं खड़ा हुआ एक दिन भी तो दूसरे दिन बिस्तर उठा के बाहर फेंक रहा है, आश्रम से बाहर गेट आउट, ना आया नहीं आरती में, आया नहीं, चले जाओ बाहर, इतना सख्त। और यहां मैं देखता हूं पढ़ने वाले विद्यार्थियों को ऋषिकेश में चैन सो रहा, ब्रह्म समाधि में लगे, फिक्र ही नहीं है पंक्ति घट रही है कि नहीं घट रही है, कोई ध्यान के लिए इतना ढीलापन है, इसलिए बहुतों को आता है लापरवाही ज्यादा। एक महीने उससे ऊपर हो गया पाठ हुए, कौन कितने यहां पर छुट्टी ले लिया अपने आप बताओ? हम जो छुट्टी देते हैं महीने में 8 दिन देते हैं, उसके अलावा आपने अपने तरफ से कितने छुट्टियां ली? किसने 1 दिन दिया, किसने 2 दिन, किसने 5 दिन, किसने 6 दिन, किसने 10 दिन छुट्टी ली, 20 दिन पाठ में, ऐसे नहीं होगा। पहला ही हमने एक दिन सुनाया था योग सूत्र, दीर्घ काल निरंतर सत्कार आसी तो दृढ़ मेरा अभ्यास, अभ्यास मजबूत तब होता है जब दीर्घ काल तक निरंतर ही करने के लिए 12 साल पढ़ा और हर साल जो महीना पढ़ा कुछ नहीं होता, निरंतर दीर्घ काल हो, निरंतर हो, पूर्ण श्रद्धा समर्पित भाव से पढ़ते तब विद्या आती है विसर्जनीय से सह। विसर्जनीय से सह दो पद, विसर्जनीय से षष्ठी एक वचन है और सह प्रथमा का एक वचन है, दो पदों से युक्त सूत्र। वृत्तिकार लग रहे खरी बस, अगर खर के परे रहते हुए विसर्ग के स्थान पर सकार आदेश, पूर्व में भी आ चुका, एक बार हल संधि में भी सूत्र आया है, दोबारा ला रहे हैं, जान बुझे विसर्ग संबंधी कार्य करना है, विसर्ग संधि का प्रकरण है, इसे सर्वप्रथम इस सूत्र को ला विष्णु हो त्राता, प्रयोग है आपका विष्णु हो त्राता, ये प्रथमागा एक वचन, त्राता भी प्रथमागा एक वचन, दो पद है वाक्य, विष्णु रक्षक है, पालन करने वाला है, त्रयं पालने, विष्णु हमारे पालन पोषण करने वाले हैं। वाक्य होने के नाते विवक्षा के अधीन है संहिता संज्ञा, है ना, विवक्षा हम अपेक्षा वाक्य तो सा विवक्षा हम अपेक्षा, वक्ता की इच्छा है संहिता संज्ञा उसने कर दिया परसनिकर संहिता से, तो संधि कार्य कर्तव्य में विचार किया गया तो कौन सा सूत्र प्राप्त होता है, तो विसर्जनीय सा लग गया, क्योंकि ता है यहां ता, तो है खर, उसके पर में रहते हुए जो विसर्ग था विसर्ग के स्थान पे सकार आदेश हो जाएगा। खरी परे विसर्जनीय सहस्य, खर के पर में रहते हुए विसर्ग के स्थान पर दंत्य सकार आदेश हो जाता है, हो गया। तो विष्णु विष्णु हो गया और प्राता आचिन में जन्म पड़ेगा संयोज्यम मिला दो विष्णुस्त्राता वा शरी वा शरी वा अव्यय है शरी सप्तमी का एक वचन दो पदों वाला यह सूत्र शरी परि विसर्गस्य विसर्गो वास्या शर के परे हो तो खर में से शर खर में से ही खर में ही है ना शर खर तो गया खा पा छाटा था चाटा था कपा सा सर और शर कहां से शश सर उतना ही है। अतः ये भी कैसा है देखने में जैसे आदगुण और उद्रेची जैसे आदगुण अच्छपुरे में कर रहा था अवरणाद अच्छी परे गुण एक आदि जैसे आप और उद्रेची ने क्या कहते अवरणाद एच ही परे दोनों आवरण से परे कर रहे हैं वो अच्छा और एच कह रहा है अच्छ में से ही अंतिम भाग एच था। तो हमने क्या कहा वृद्धि गुण को अपवाद करता है उसी प्रकार वाशरी विसर्जन से प्राप्त नित्य सकार को बाध करके क्या करेगा अपने विषय में विसर्ग को विसर्ग ही आदेश कर देगा एक पक्ष में जब नहीं करेगा विसर्ग विसर्ग तब विसर्जन से स हो जाएगा स्तोष्टनाश से स्तुत हो जाएगा हरिश्चेते बन जाएगा देखिए रूप बना रहे हैं हरी श्वेते प्रथमा का एक वचन यह है लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन श्वेते श्याते शेर दे हरी ही श्वेते ये भी वाक्य है ये प्रथमांत है वो तिंगंत है तो उनके बाद कोई समास समास कुछ नहीं न धातु उपसर्ग है ना पदैकता है कुछ नहीं वाक्य निगराते मर्जी है वक्ता का उसने अपने संनिकर्ष संज्ञा करना चाहता है तो परासन्निकर्ष संहिता सूत्र से संहिता संज्ञा किया संहिता संज्ञा करने पर संधि कार्य करना प्राप्त उससे सबसे पहले आया विसर्जनीय बाल करके वाशरी सूत्र अरे वाशरी सूत्र विसर्ग को विसर्गीय आदेश कर दिया तो एक पक्ष का यही रूप रह गया हरि ही विसर्ग को विसर्गी हो गया क्यों क्योंकि श क्या है शर है शर होने से विसर्ग के स्थान पे विसर्ग ही आदेश हो जब विसर्ग को विसर्ग नहीं होता है तो वो विसर्जन से सह लौट गया दो बार विसर्जनीय सह हरिशे दे विसर्ग को सकार कर दिया क्योंकि विसर्जन दृष्टि में शब्द क्या है खर खर के प्रत्ये विसर्ग को इसने सकार आदेश कर उसी विसर्ग को सकार आदेश कर दिया अब लग गया स्तोष्टनाश्च अज्जिन व्यंजन परेण संयोज्यम हरिष्य दूसरा रूप विसर्ग भाव पक्ष है हरिष्य हरिष्येते हरिष्येते हरिष्येते हरिष्येते निरूपण सा सजुषो रुहु कुछ लोग पाठ करते हैं सा जुषो रुहु गलत पाठ सा सजुषो रुहु सा अलग है सजुष है दो पद सा जुषा ऐसा नहीं सा सजु सा सजुषा एक साथ सजुषा सा सजुषा सा सजुषा सा सजुषा सा सजुषो रुहु सा सजुषो रुहु युचा सा सजुषो रुहु सा सजुषा षष्ठी का एक वचन है और रुहु प्रथमा का एक वचन दो पदों से सूत्र है षष्ठी एक वचन और प्रथमा का एक वचन पदांत सस्य सजुष रुहुस्या पदांत विद्यमान दंत्य सकार को और सजुष शब्द के अलंत से लगाएंगे हम सज शब्द को रू करो तो अलंत से क्या होगा सज शब्द का अंत में जो मूर्धन्य शकार है उसको रू हो जाए। इसलिए सा करने से पदान सकार सजुष करने से सजुष शब्द का अलंत से अंत्यावय मूर्धन्य शकार के स्थान पर रू आदेश हो जाता है। पर निमित्त कुछ भी नहीं आगे क्या कुछ नहीं बोलता सजुष शब्द को रू होगा अलंत से लगा करके आप अंत श को कर दो और जितने भी पदान सकार होंगे चाहे सुबंत पद हो चाहे तिंगंत पद हो जैसे भवता क्या है भवती भवता भवंती भवतस तस प्रत्यय वहां पर द्विवचन में तिप्तस जी सिप्तस तमिपस्मस तो आता जो था साधा दो मीट वही मही तस प्रत्यय तस में क्या है सकार है पद के अंत में भूदंतस शप हो गया गुण आवादेश भवदंतस भवतस भवतस यह पद है पद के अंत में सकार है सकार को रुआ रू को विसर्ग करके भवत रू बनता है। इसी तिंगंत सुबंत में जो रामस है रामस बताया ना स को रू हो जाएगा पदान सकार को रू हो गया रू को फिर विसर्ग हो गया राम रामो राम हत्य चलाते अद सुबंत पद है चे तिंगंत पद है चाहे अव्यय पद है ये मत समझिएगा केवल सुबंत ले लोगे अव्यय की भी संज्ञा कैसे होगी अव्यय से सुप आएगा सुप लुक हो जाएगा तो अव्यय भी पद हो जाएगा। जैसे यश श्वस शब्द यश माने कल श्वस माने पिता व कल यश माने आने वाला कल श्व तो यश श्वस में क्या है दंत सकार है वो प्रातिपदिक का है अव्यय का है इनसे पर में क्या है सुप आया सुप आकर के अव्यदाप सुप से भी सुप लुक हो गया तो सुबंत पद माना जाएगा। उस अव्यय का अवयभूता जो सकार है सुबंत पद का संज्ञा होने के कारण से उस सकार को भी इसी सूत्र से रू होगा तब विसर्ग होकर के यह श्व प्रयोग होता है। इसलिए अव्यय भी प्रकृति में विद्यमान जो दंत सकार है वह भी अन्य अन्य कारणों से पद के अंत में दिखाई दे तो उसको भी रू कर देना है। पिपठिस ये प्रातिपदिक का सकार है पिपटी पढ़ने की इच्छा करने वाला जैसे आप सब है पिपटी ही आप सब पढ़ना चाहते हैं सब पढ़ना चाहते हैं समस्या तो ये है ये शुरू शुरू में सुना था जिज्ञासा शब्द मुक्षु शब्द जिज्ञासु मुक्षु बड़ा अच्छा लगता था कि हम भी जिज्ञासु बने हम भी मुक्षु बने बड़ी इच्छा हो रही थोड़ा पढ़ लिए सत्संग में जाने आने लगे तो बचपन से तो फिर देखा ज्ञान की इच्छा बेकार है मोक्ष की इच्छा भी बेकार इच्छा ही गड़बड़ इच्छा ही गड़बड़ ये सौ संकल्प अलग कर देंगे दुनिया भर एक इच्छा होगा उसका बेच अनेक संकल्प चाहे पढ़ने की इच्छा है चाहे पढ़ाने की इच्छा है जरा मुसीबत है जरा की घंटी दो बजे विद्यार्थी आएंगे दिमाग में एक बजे से चालू हो जाता पढ़ाने की इच्छा भी हम मजबूरी है गुरु का आदेश पढ़ाना पड़ा 24 घंटा मौन रहना चाहता था गुरु जी ने कहा नहीं 3 घंटा बोलना पड़ा कम से कम 2 घंटा पढ़ा और 1 घंटा लोगों को देना हम मजबूरी में गले घंटी बंद गई क्या चलो जी सौ 12 साल ऐसे ही और बस 12 साल बाद रिटायरमेंट लेंगे बहुत हो गया गंगा भैया 16 साल तो बीत गया और 12 साल 28 साल जिंदगी इसमें चला गया पहले 24 साल वहां बर्बाद हुआ और 28 साल यहां इस तरह से बर्बाद हो गया बचेगा क्या निध्यासन पूर्ण रूप में निध्यासन में जाने के लिए बचेगा कहां गंगा मैया की तब इच्छा भी खतरनाक कभी कभी सोचा उस दिन यदि गुरु से ना मिला होते तो बहुत अच्छा वो दिन ही खराब है वो तो गुरु जी से मिला में गड़बड़ मिलता नहीं तो ठीक था, मत चले जाते उधर पहाड़ में कुटिया बनवा रहे थे देवप्रयाग के पास, मस्ती से रहते वहां। गुरु से मिला, गले घंटे उन्होंने बांध दी, अब बौ मऊ करते रहना 12 साल, चलो आप लोगों को लाभ हो रहा है, यही एक संतुष्टि, चलो दोस्त को लाभ हो रहा। सजुशो तो कोई भी प्रधान सफा चाहे बेपद का हो, पिपट्टी ही पर बोल रहा था ना, पढ़ने की इच्छा पिपट्टी शब्द है प्रातिपदित, इसे सुविभक्ति आएगा, सुप्लुक हो गया सुप्त पदम से पसंज्ञा होगा, पिपट्टी से प्रातिपदिक का सकार का वो सर्वो कर देते। इसे ये मत सोचिए कि सुप्रत्यय का आने पर प्रत्यय का सकार, तिंग प्रत्यय के सकार होना चाहिए, सुबंत होना चाहिए, पद संज्ञा होनी चाहिए, पदांत सकार होना चाहिए, वह पदांत में विद्यमान जो सकार चाहे प्रत्येक अवयभूत सकार हो, चाहे प्रातिपदिक अवयभूत सकार हो, चाहे अव्ययिक अवयभूत सकार हो, कोई भी सकार है पदांत में भी आ जाए उस सकार को क्या करेगा, रू कर देगा, और रू हो जाएगा तो खड़ा हुआ सहने विसर्जन बैठा हुआ है वो तुरंत विसर्जन कर देगा। दृष्टान देखिए, शिवस धन अर्च्य, शिवस धन अर्च्य, शिवस धन अर्च्य, शिव प्रतिमा का एक वचन है, अर्च्य भी प्रतिमा के वचन, सुबंध पद दोनों के दोनों, शिव पूज्य है, अर्च्य हमने पूज्य पूज्यनीय है, शिव पूज्य है, शिवस धन अर्च्य, पदांत सकार है, पद है ना, शिवधनसु प्रतिमा का एक वचन का प्रत्यय, प्रातिपदिक क्या था शिव, उससे आया है सु, अब चला गया बच गया क्या शिवस, वही यहां दिखा रहे हैं आपको विभक्ति का सकार, सु प्रत्यय में जो सु है उसका सकार, तो सुप्तिंगंतम पदम से पद संज्ञा हुई, इससे सुप्तिंगंतम पदम से पदान सकार है, अतएव इस पदान सकार को क्या होगा स सजुषो रुह, सूत्र से रू आदेश होगा, शिव रू धन अर्च्य, अवसान में है, भले खर नहीं है पर मैं अवसान में तो है, अपने पद का खुद का वो अवसान में खरा अवसान से विसर्ग कर सकते थे, लेकिन उससे पहले एक दूसरा सूत्र आकर के कहता है नहीं नहीं बाबा अभी विसर्ग मत करो, या आप पर में दिख रहा है मुझे, इसे रू को मैं ऊ कर दूंगा, रू को ऊ आदेश कर दूंगा, कौन सूत्र है अतो रोर प्लुताद प्लुते, अतो रोर प्लुताद प्लुते, अतः पंचमी एक वचन, रोहो षष्ठी एक वचन, अप्लुता पंचमी एक वचन, अप्लुते सप्तमी का एक वचन, पंचमी षष्ठी पंचमी सप्तमी चार पदों से सूत्र है, सभी एक वचनांत है, पंचमी का एक वचन, षष्ठी का एक वचन, पुनः पंचमी का एक वचन, और अंत में सप्तमी का एक वचन का पद, अप्लुता ततः परस्यरो रुः स्याद् अप्लुते अति, अप्लुता ततः परस्य रोह ऊह स्या अप्लुते अति, देखो शिव में अ है, ये क्या है अत्य ह्रस्व आकार है, और ह्रस्व नहीं जानते हो प्लुत भी नहीं है, अप्लुत है ना, ह्रस्व दीर्घ प्लुत, तीन मात्रा होगा तो प्लुत था, एक मात्रा होने से इसको क्या कहेंगे अप्लुत, अप्लुत पर में जो आकार है यह भी अप्लुत अप्लुता अतः परस्य रुहुष्या उकार आदेश होगा, अप्लुत अत से पर में आया हुआ जो रू है उस रू को ऊ आदेश होता है अप्लुत अत के पर में रहते हुए, अप्लुता अतः परस्य रोह उहुष्याद अप्लुते अति, शिव के वकारोत्तरवर्ती अकार, वकारोत्तरवर्ती अकार, भाषा ध्यान रखना, इसलिए बार बार बोलता हूं ताकि आप लोग भाषा पकड़ में आए। शिव शब्द से वकारोत्तरवर्ती अकार हो अप्लुत अकार, अप्लुत अकार तत्सरस्वत्वाद अत्युच्छेद तपर विशिष्ट अत्युच्छेद तदो तदुपरि किं भवति रू तदुपरि च अर्च शब्द आद्यवयव, अर्च शब्दस्य आद्यवयवः अकारो तदपि अप्लुत अत्येव यस्मात् तस्मात् अप्लुत अतः परस्य रोह उस्याद् अप्लुते अति परे उकार आदेश कृते शिव यानी सिद्धांत को मुझे पढ़ा देंगे, यानी ये तो क्यों बोलेंगे उसके बारे में, जो है ही नहीं तो अधिक लेने से अधिक खाओगे ना वो पचेगा नहीं, सिद्धांत को मुझे पढ़ा देंगे, यहाँ है नहीं ना, यहाँ पदकृत नहीं है, अपचेत किम अपदात किम नहीं है, सिद्धांत को मुझे में आएगा, नहीं तो ज्यादा खाओगे तो अपच हो जाएगा, यहाँ जितना है उतना पढ़ो, और यहाँ जो आवश्यक है उसके लिए समझने के लिए उतनी बातों को और जोड़ लेना पड़ता, अधिक जान शिव वो अर्चिया ये स्थिति हुआ। शिव के वकार और अकार के बीच में प्राप्त क्या है आद गुण से गुण, और वो और अ के बीच में यण प्राप्त, इको यण किसको करेंगे क्यों आद गुण क्यों करो, वाई फर्स्ट नॉट यण, पहला यण क्यों ना किया जाए, बाह्य गुण नहीं होगा तो नहीं होगा, नहीं नहीं विपरीत दिखाओ कहाँ का विपरीत है, उसे क्या मतलब ऐसे नहीं, ये थोड़ी हो विपरीत का थोड़ी ऐसे बताया जाता है, ये आज तक पता ही नहीं तुमको विपरीत कैसे बताया जाता है, ऐसी जगह दिखाओ जब परम में उसे आकार ना और गुण हो गया, कहाँ था गंगोदगम गंगादम उदकम में वो के पर में आ है क्या कोई अच्छा है पर में वो के बाद दकार है उदकम, इसलिए वहां पर यण प्राप्त नहीं था केवल आदगुण प्राप्त आदगुण कर दिया, और जब पूर्व में आ ना हो और वो और आ कभी यण हो गया कहां मधुरी मधु में क्या है वो के पूर्व में ध है आ नहीं था पर में अवतारी और यण हो गया मध्वरी में चरितार्थ हो गया कोई अणुची गंगोदगम में आदगुण चरितार्थ है मध्वरी में इकोणची चरितार्थ है जो उससे पर में अ मिल रहा है आज से ऊ जहां पर मिल रहा है ऐसा गंगोदगम में आदगुण चरितार्थ है ऊसे पर में अ जहां मिल रहा है ऐसा मध्वरी में इकोणची चरितार्थ है दोनों लड़ाई यहां कर बैठे कि यहां कैसा है आ से पर ऊसे पर में अ मिल रहा है ना अब यह कौन पहले करूं दोनों में लड़ाई हुई तो विप्रतिषेध है परम कार्यम इकोची पूर्व सूत्र है अष्टाध्याय क्रम से 77 नंबर है और आद गुणा 87 नंबर है ये पर सूत्र है इसलिए पहले आद गुणा होगा बाद में यदि यण प्राप्त होगा तो कर लेना बाद में प्राप्ति नहीं होगा वो गायब हो गया ना आद गुणा से जब गुण होगा और वो कभी छिवे शिवो बन गया धन यहां पर लगाएंगे आप विप्रतिषेधे परम कार्य लगा करके आद गुणों से गुण करेंगे विप्रतिषेधे परम कार्य सूत्र की सहायता से आद गुण ने यहां सर्वप्रथम गुण किया शिवो धन अर्च स्थिति हुआ एंग पदांताद्धति एचो यवाया हुआ आया आदेश प्राप्त हुआ था उसे बाद करके एंग पदांता क्योंकि वो का वो क्या है वकार उत्तरवर्ती ओकार शिवो में वो एंग है और ये पद था ना शिवस के स कोई रू रू को ऊ को गुणों के वो हो रखा है ना इसे पर के अंतिम अवयव है तो पदांत है, एंग भी है, पदांत एंग से पर में अत मिलार्च्य का कार, इसलिए एंग पदांत से क्या होगा, पूर्व रूप एकादेश हो जाएगा। जब पूर्व एकादेश के रूप बना शिवोर्च्य, ठीक है ना प्रक्रिया। तो शिवर्तन अर्चय व्यवस्थाया वाक्यत्वात् वक्तु विवक्षया अत्र संहिता संज्ञायाः कृते सति परासन्निकर्ष संहिता इत्यनेन सूत्रेण शिवसित्यस्य सुक्तिमन्दं पदम् इत्यनेन पदसंज्ञा कृते सति शिवशब्दस्य अन्त्यावयवस्य सकारस्य पदान्त सकारत्वात् ससशरु इत्यनेन सूत्रेण सकार स्थाने रू इत्यादेश कृदय शिव धन रू धन अर्च्य इत्यवस्थायां तस्य रू इत्यस्य स्थाने पुनः अतोरर प्लुदात प्लुदेश इत्यने सूत्र अनेन सूत्रेण अप्लुत अद उत्तर भाग से शिव शब्दस्य वकारोत्तर मध्य अकारस्य अप्लुत अत्वा तथा परस्य रू इत्यस्य स्थाने उकारादेशस्य आद यस्मात् तदुपरि अर्चि शब्द से आद्य अवयवः अकारोपि अप्लुत देव अतः शिव ऊधन अर्चित्यवस्थायां शिव ऊधन अर्चित्यवस्थायां वकारुकारयोर् मध्ये इको येन चित्तेन येन प्राप्ते शिव शब्द से वकारोत्तर अकार से उकारेण सह आद्गुणहन इत्यनेन सूत्रेण गुणे च प्राप्ते उभयोर् मध्ये विवादं प्राप्तम् कह कर्तव्येति ततः अकार उकारयोर् मध्ये आद्गुण इत्यस्य गंगोद्गम इत्यत्र चरितार्थं भवति यतो हि तत्र गंगादिनुदमगम इत्यत्र उकारोत्तर स्मिन् स्थले अवर्णो नास्ति आते तत्र उभयोर् प्राप्ति नास्त्येव केवलम आद्गुणमेव प्राप्तमिति तत्र आद्गुणे कृते गंगोद्गमिति रूपं सिद्धम् इकोञ्चित्यस्य च मध्वरि इत्यत्र उकार आकारयोर् मध्ये यणी कृते तत्र उकारस्य पूर्वं अकारो नास्ति अत उभयोर् प्राप्ति नास्ति तत्र केवलम इकोञ्चित्येव प्राप्तं तेन यणी कृते मध्वरिति तत्र इकोञ्चित्ये चरितार्थं भवति अन्यत्र अन्यत्र लब्धावकाशयोः आद्गुणैकोयञ्चित्यनयोः सूत्रयोः एकस्मिन् लक्ष्ये शिव ऊधनर्चित्यत्र प्राप्ते विप्रतिशये परं कार्यमित्यनेन सूत्रेण परकार्यभूतो आद्गुणैत्यस्य गुणात्मककार्ये कृते शिवोधनर्चित्यवस्थायां एचोयवायाव इत्यनेन सूत्रेण अय आदे अवादेशे प्राप्ते तं बाधित्वा एंघ पदांत अदितित्यने पूर्वपैकादेश कृते शिवोर्चे के रूपम सिद्धम। यह सहकार्य में नहीं बोला आद्गुण का, आप बोल सकते हैं आदिंगुण स्थानांतरतमा, इन दो सूत्रों की सहायता से आद्गुण प्रवृत्त होता है हमेशा, ये ध्यान रखना है। और इक्वेंसी की प्रवृत्ति की प्राप्ति दिखानी है इसे सहायक सूत्रों को बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो कार्य कर रहे हैं उनको बोल। इस प्रकार से शिवोर्च्य यह रूप सिद्ध हो जाता है। अब अगला सूत्र आता है हसी च, हसी च तथा बोल दिया, तथा पहले जैसा भी काम करेगा किंतु परनिमित्त बदल गया, अप्लुता तथा परस्य रोर ऊस्याद हसी पर कितना, तो परनिमित्त क्या था, अप्लुत तत्पर में होना चाहिए था, अब ये बदल गया, कहता है हश पर होना चाहिए, बाकी सब वही नहीं है। अप्लुत तत् से परे रू को हुआ आदेश होता है, हश के परे तथा बोल दे, इसलिए कि निमित्त बदल रहा है स्थानी आदेश, निमित्त में भी एक निमित्त बदला, पर निमित्त बदल रहा है, पूर्व निमित्त वैसे का वैसे ही, पूर्व निमित्त में कोई अंतर नहीं, पूर्व निमित्त क्या है अप्लुत, ये तो वैसा है स्थानी भी वैसा ही रू, आदेश भी वो, किंतु परनिमित जो था आप लोग तो बदल करके सूत्र में क्या हो रहा है हस अप्लुतादतः परस्यरोर ऊस्याद्धसि, ये बोलना पड़ेगा, वृत्ति बोलेंगे अप्लुतादतो परस्य रो रूह सियाद शिव धन वंद्य शिव धन वंद्य वंद्य भी प्रथमा का एक वचन है। पूर्व सकल कार्य लगभग है, यहां थोड़ा सा अंतर है। शिव धन वंद्य दोनों ही प्रथम एक वचनांत होने से वाक्य है। वाक्य होने के बाद कोई समास आदि ना होने के कारण यहाँ नित्य संहिता संज्ञा नहीं होगी, किंतु वक्ता की विवक्षा के अधीन या संहिता संज्ञा होने पर संधि कार्य कर्तव्य में सर्वप्रथम सुतेन से शिव की प्रसंज्ञा कर दिया गया। प्रसंज्ञा करने के कारण से शिव के सकार क्या है, पदान सकार हो गया। पदान सकार होने के कारण रू सूत्र से सकार को रू हुआ, शिव रू वंद्य हो गया। क्योंकि वकार का जो अकार है वो अप्लु तक है, रू को ऊ आदेश हो रहा है, और वंद्य के वकार क्या है, हश में आ गया। वकार है हश में, वो हश में आता है ना, हा या वरट व अप्लु तक से पर में रू को ऊ हो गया हश के पड़ते हुए। यहाँ पर ससुर के बाद सूत्र लगेगा हसीचा, हसीचा सूत्र से वकारोत्तर वकारोत्तर अकार अप्ल तत्व होने के कारण उससे परमे अब रू को वो आदेश होता है, क्योंकि उस रू से परे वंद्य का आद्य अक्षर वकार जो है हस है। शिव ऊधन वंद्य। अब यहां पर कोई लफड़ाई नहीं, सीधे सीधे है आद गुण से गुण होना है और कोई प्राप्ति ही नहीं है। शिव ऊधन वंद्य आगुण अपने सहायक सूत्र कौन कौन है, अदेम गुण तप सत्काल स्थानांतरतम सूत्र त्रय की सहायता से सदा आगुण प्रवृत्त होता है। कि संज्ञा सूत्र और परिभाषा सूत्रों को लेकर के ही विधि सूत्र अपना काम कर पाते हैं। जिन विधि सूत्रों में जिस विधि सूत्र में बल्कि जो जो संज्ञा की प्राप्ति हो जितनी भी हो वो सारे संज्ञा सूत्रों को बोलना पड़ेगा, और जो जो परिभाषा सूत्र की जरूरत पड़ेगी उस सूत्र की प्रवृत्ति में वो सारे को साथ में बोलना पड़ेगा। इसे कई जगह हम लोगों को दो दो तीन तीन संज्ञा सूत्रों को भी बोलना पड़ता है, यहाँ तो एक ही है। एक एक संज्ञा सूत्र, एक नियम सूत्र, एक परिभाषा सूत्र। अधिंगुणा संज्ञा सूत्र है, तप सत्काल नियम सूत्र है, स्थानांतर तो परिभाषा सूत्र है। इन तीन सूत्रों की सहायता से आदगुण सदा प्रवृत्त होता है। गुण हो गया अकार उकार के पीछे ओकार, शिवो वंद्य हो गया। शिवो वंद्य शिवो वंद्य भो भगो अघो अपूर्व सियोशी भो भगो अघो अपूर्व यो अशि भो भगो अघो अपूर्व से एक पद है षष्ठी का एक वचन, यो जो यहां है वो प्रथमा का एक वचन और अशि सप्तमी का एक वचन। अभी जिस सूत्र को आप पढ़े हैं वो इसी सूत्र में लगाया हुआ है। देखिए आपने पढ़ा था कौन सा, अतोर और प्रता दप्लुत्य पढ़ा था ना, अब यहां लग गया। देखो यस धन अशि, यस धन अशि है ना, यहाँ योशि कैसे बना बता रहा हूं आपको। अभी जो आपने पढ़ा वही सूत्र सारे लग रहे हैं यहाँ पे। सास शुरू हो गया या रू धन अशी, रू को वो हो गया या वो धन अशी, अतोर और अप्रदात अप्रुते लग गया ना, अत से अप्रदत है उसे पर में रू, रू को वो हो गया अप्रदत के पर रहते हो। पूर्वत यहां पर भी आगुण प्राप्त है यण प्राप्त, ये भी बोल सकते हैं कि प्रेषण परंकर नहीं भी लगा सकते हैं, जानबूझ के उठा रहा हूं दोबारा। तो प्रेषण परंकर में कोई जरूरत नहीं, पदैक कार्य तद अंतरंग आदगुण भिन्न कार्य भिन्न पद कार्य तत्वाद बहिरंगो को लेना चाहिए। पदैक बीच में कार्य हो रहा है ना आदगुण संधि या नित्य संहिता है, भिन्न पदों में संहिता विवक्षा के अधीन हो जाता है, समास तो है नहीं। अगर अनित्य संज्ञा वाला कार्य क्या हो गया, बहिरंग हो गया, और नित्य पदे के कार्य होने के नाते अंतरंग हो गया। असिद्धम बहिरंगम अंतरंगे नियम लगा दो छुट्टी, विप्रश परम कारण सूत्र लगाने की जरूरत। एक तरीका वो भी है, एक तरीका यह भी है। जिसको मान लो अष्टाध्याय क्रम मालूम नहीं, वो कैसे नहीं जाने कौन सा पूर्व कौन सा पर, कहां लपड़े में पड़ेगा, उसके लिए सबसे बढ़िया जवाब है। क्योंकि एक पद के अंदर हो रहा है कार्य गुण, और इकोची भिन्न पदों के बीच में कार्य हो रहा है। पदई का कार्य नित्य संज्ञा को लेकर के करने से वो अंतरंग हो गया, अल्पापेक्षम अंतरंगम, बहु अपेक्षम बहिरंगम। दो पदों के बीच विवक्षा के अधीन संहिता संज्ञा अनित संहिता संज्ञा से अनल कार्य बहिरंग कार्य है, अतः असिद्ध बहिरंगम अंतरंग है। इसके आधार अंतरंगे कार्य कर्तव्य असि बहिरंग कार्य असिद्ध हो जाता है, इसलिए आदगुण की दृष्टि में इको यणची असिद्ध ही हो गए। इसलिए आदगुण से गुण हो गया यो अशी, और इन पदिंग पदा दी योशी, ये आपके सूत्र लिखा है देखो भो भगो यो अपूर्वस्य योशी, ऐसे लिखा है ना इस सूत्र में ही। अभी आपने जो सूत्र पढ़ा वह सारा का सारा लग गया। अरे तो दृष्टांत समझा रहा था मैं, इस सूत्र का अर्थ नहीं है, जो लगा दिया जो पूर्व में पढ़े वो सारी चीजों को लगा दिया। पूर्ववर्ती होगा, जैसा आपने शिवोच्च बनाया ना वैसे योशी बने, शिवोच्च में योशी में कोई अंतर नहीं। शिवोच्च में जैसे जैसे लगाया सूत्रों को वैसे वैसे यहां भी सारा चीज लगेगा, प्रक्रिया समान है। घोष भगोष अघोष और अपूर्वस्य यह तीन अव्यय है, ये घोष भगोष अघोष ये तीनों अव्यय हैं। क्या ये अव्यय है, इनके दंत सकारों को रू हो जाता है, आपने जो पढ़ा है सासु सो रू से। और ये सूत्र क्या करेगा, इन शब्दों के स को जो रू हुआ है उस रू को ये कहता है अपूर्वस्य योशी। यह एतत् पुरुष रोर यादेशो अशी पर, ये तीन स्थल और चौथा स्थल लिया कौन सा, अवर्ण पूर्व रू, अपूर्व में हो पर में रू हो, ऐसे रू को भी यह आदेश हो जाएगा। घोष भगोस अघोष अपूर्वस्य, भो भगो अघो अपूर्वस्य, चार जगह घोष भगोस अघोष, इनके सकार को जब रू हुआ होगा तो उन रू को क्या करेगा यह सूत्र, यह आदेश करता है। कब, लेकिन पर में अश्प्रत्यार हो तो, पर में अश्प्रत्यार हो तो इनके सकारों को रू को हुआ है तब यह करेगा। और अवर्ण पूर्वक रू जहां कहीं भी हो, जिस किसी भी पद का हो, अवर्ण पूर्वक यदि रू मिल जाए पर में अश हो तो रू को क्या करेगा, ये आदेश कर देगा। एतत् पूर्वस्य सीधा बोल दिया, एतत् पूर्वस्य मैंने चार स्थानों में जो दिख रहा है यह पूर्व में हो तो पर में आयोजन से पर जो रू हो उस रोर यादेश हो अशी, रू को यह आदेश हो जाएगा अष्ट होने पर। दृष्टांत ये सिर्फ रस्वकार नहीं लेंगे हम जान करके, रस्वकारों का विषय दूसरा हो जाता है। इसलिए देवास बहुवचन ले लो, प्रथमा का बहुवचन देवा दंत यहां व्याकार में लो पर में, इसलिए जान के नहीं तो अतर पर विषय चला जाएगा। यहां भी रस्वकार नहीं होना चाहिए, पर में रस्वकार होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। पूर्व और पर में दोनों के ह्रस्वाकार रहेगा तो अतोर प्रदाद प्रत्येक सूत्र का विषय हो जाएगा जो भी पढ़े हैं आप, और पर में हर्ष आएगा तो हसीचे सूत्र का विषय हो जाएगा। पूर्व में ह्रस्वकार सकार और हर्ष हो तो उस सूत्र में चला जाएगा। इसीलिए हमें अश में से कितने को छोड़ना है, ह्रस्व अ को छोड़ना है और हर्ष को छोड़ना है, बीच में जो बचा दीर्घ आ से लेकर के छ तक अच्छ आ ई उ ए ओ आई औ, इतने में सूत्र वास्तव में काम करता है। अशी जो बोला गया वो तो आगे सूत्रों में अनुवृत्ति करके बहुत काम करना है, इसलिए तो क्या हो गया देवास धन यह प्रथमा के बहुवचन का पद है, श्रुतिया का पद से पसंजा कर दो पहले, पसंजा और एक पद सजिशो रू सूत्र से रू कर दो देवा रू धन यह। इसलिए अवर्ण पूर्व से कर अत नहीं बोला, यहां अवर्ण पूर्व से वृत्ति है। ये क्या है? आ है, अवर्ण है, अवर्ण पर में रू है, रू से पर में जो ई क्या है, अश है ना, अवर्ण पूर्व वाला दृष्टांत दे रहे हैं यहां पर, भोगोस का नहीं है दृष्टांत नहीं दिया, आगे बोलेंगे उसके लिए आगे और काम होगा। पहले अवर्ण पूर्व का दृष्टांत दे रहे हैं, अवर्ण पूर्व देवा के आकार अत नहीं है, दीर्घ आ है, इसलिए अवर्ण कहा जाएगा। अवर्ण पूर्व में हो ऐसा रू है और पर में ई का, यह का इकार अश है, अतः इस रू को क्या होगा, यह आदेश होगा। देवा या धन कौन सूत्र लग गया, भो भो अपूर्व योशी, ये सूत्र लग गया। अब इसके बाद एक सूत्र बहुत पहले पढ़े हैं आप, लोप शाखल्यस्य, लोप शाखल्यस्य सूत्र है। लोग कई बार होते ना एचो यवा यहाँ जहां लगता है वहीं पर लगेगा, आप कहे तो याद है कौन शंका किए थे, सतीश और गौरी शंका किए थे, लोप शाखल्यस्य एचो यवा यहाँ सूत्र जहां लगता है वहीं लगेगा, आप देख स्थल आ गया आपको, मैंने कहा था ऐसा नहीं है, यहाँ एचो यवा यहाँ नहीं लगा, रू को यह हो गया, यहां भी अवर्ण पूर्व के कार्य पदांत में भी है, पदांत योर अवर्ण पूर्व योर यवयोर लोपो वा अशी, ये लोप सकल सूत्र का वृत्ति था, पदांत योर अवर्ण पूर्व योर यवयोर लोपो वा अशी, ये क्या है, पदांत है, क्योंकि देवास पूरा पद था प्रसंज्ञा किया आपने, सगुरु रू को यह हुआ इसलिए पदांत यकार है, आवरण पूर्वक भी है, पदांत हो आवरण पूर्व हो ऐसा यह यकार है, उस यकार को विकल्प से लोप होता है, शाखाली मत में लोप होगा, पाणिनि के मत लोप नहीं होगा, अश्य प्रारब्ध है, वो भी अश्य कहता है लोप शाखाली, इसलिए क्या हो गया, एक पक्ष में यकार का लोप हो गया, रूप बन गया देवा, लोपाभावे मिला दोगे देवा इह, यह रूप बनेगा देवा इह, देवा इह, लोप सकल से लगाने के लिए आपके पास लोप संज्ञा आदर्शम लोप, लोप संज्ञा की जरूरत है, और ये सूत्र लोप कर दे, कोई भी सूत्र लगाना है तो पहले ध्यान रखना पड़ता है कौन सी संज्ञा उस सूत्र में जरूरत है, और संज्ञा के साथ यदि कोई परिभाषा की जरूरत है तो उसको भी बोलना पड़ता है, यहाँ कोई परिभाषा की जरूरत नहीं, बाकी फिर कब देखेंगे।